Znamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 marca, minęła 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Po wczorajszych marszach w Warszawie przed sądem mają stanąć 34 osoby. To uczestnicy antyfaszystowskiej manifestacji, którzy protestowali przeciwko manifestacji narodowców. Bombardowanie wschodniej Guty to prawdopodobnie zbrodnia wojenna, ocenia wysoki komisarz ONZ. Gazprom grozi zerwaniem kontraktów handlowych z Ukrainą. Władze w Kijowie wprowadzają ograniczenia w zużyciu gazu. 34 osoby mają stanąć przed sądem w związku z udziałem we wczorajszym antyfaszystowskim marszu w Warszawie. Policja zatrzymała 2 osoby, wylegitymowała prawie 80, 9 karała mandatami po 500 zł. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak mówi, że wnioski o ukaranie i mandaty dotyczą blokowania pasa jezdni i zakłócania legalnej manifestacji. Ta legalna manifestacja to marsz, który narodowcy zorganizowali w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szli z biało-czerwonymi flagami i płonącymi pochodniami, wznosili okrzyki cześć i chwała bohaterom. Armio Wyklęta, Warszawa o was pamięta. Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę. Przechodząc obok ambasad litewskiej i ukraińskiej, część uczestników skandowała od kołyski aż po grób Polski Wilno, Polski Lwów. Uczestnicy obu marszów spotkali się najpierw przed dawnym więzieniem przy Rakowieckiej, teraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, a później na Placu Trzech Krzyży. Tam interweniowała policja. Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka ocenia, że bombardowanie przez reżim syryjski wschodni Guty oraz ostrzał Damaszku przez rebeliantów to prawdopodobnie zbrodnie wojenne, a ich sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Zaid Raad al-Hussein mówił to podczas debaty w Genewie zwołanej w trybie pilnym na wniosek Wielkiej Brytanii. Stwierdził, że Syria musi zostać podana do Międzynarodowego Trybunału Karnego, a próby udaremnienia działania wymiaru sprawiedliwości i ochrony tych zbrodniarzy są, jak podkreślał, haniebne. Wielka Brytania przygotowała projekt rezolucji, która wzywa śledczych ONZ do sprawy zbrodni wojennych, aby przeprowadzili dochodzenie w związku z wydarzeniami w Gucie i do czerwca przedstawili raport na ten temat. W oblężonej wschodniej Gucie, ostatniej kontrolowanej przez rebeliantów enklawie niedaleko Damaszku, w wyniku trwającej 12 dni ofensywy sił rządowych zginęły setki ludzi. Bombardowania trwają mimo przyjętej kilka dni temu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do 30-dniowego zawieszenia broni. To próba wywierania politycznej presji, tak prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazywa działania Gazpromu. Rosyjski monopolista zmniejszył ciśnienie w gazociągach, którymi błękitne paliwo transportowane jest przez Ukrainę na zachód. Rosjanie zapowiedzieli też zerwanie kontraktów gazowych z Ukrainą. Mimo to prezydent Ukrainy zapewnił, że tranzyt gazu przez jego kraj będzie się odbywał bez zakłóceń. Aby zapewnić tranzyt błękitnego paliwa na zachód, władze w Kijowie wprowadziły ograniczenia w zużyciu gazu. W ramach oszczędności m.in. na kilka dni zamknięto placówki oświatowe. Paweł Buszko. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że rosyjskie próby wykorzystania tranzytu gazu do, jak to nazwał, nacisków politycznych nie udadzą się. Jesteśmy pewni, że kontrakt nie będzie zerwany, a tranzytowi gazu nic nie grozi. Ukraina po raz kolejny potwierdziła swój status jako pewnego dostawcy. Niestety, jak tylko przyszły chłody, Rosja i Gazprom znów pokazały, że wykorzystują dostawy gazu jako element politycznej presji. Petro Poroszenko podkreślił, że Rosja nie może jednostronnie zerwać kontraktu z Ukrainą. Gazprom wczoraj zniżył ciśnienie w ukraińskich gazociągach o niemal 20%. Stało się to po ogłoszeniu niekorzystnego dla Gazpromu wyroku sztokholmskiego sądu arbitrażowego, zgodnie z którym Rosjanie muszą wypłacić Ukrainie 2,5 miliarda dolarów odszkodowania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Piłkarska ekstraklasa mimo siarczystego mrozu nie zwalnia tempa. Od 30 minut trwa mecz Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. Jak na razie na tablicy wyników jest remis 0-0. Natomiast w meczu, który zainaugurował 26. kolejkę, Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Wisłą Płock 1-2. Bohaterem spotkania został Georgi Merebaszwili, który strzelił zwycięskiego gola w samej końcówce meczu. Teraz już Birmingham i zmienne szczęście naszych reprezentantów na lekkoatletycznych halowych mistrzostwach świata. Do finału sprintu na 60 metrów niestety nie awansowały Ewa Swoboda i Anna Kiełbasińska. Na szczęście dużo lepiej poszło Karolinie Kołeczek, która świetnie pobiegła na dystansie 60 metrów przez płotki i zakwalifikowała się do jutrzejszego półfinału. Zgodnie z planem eliminację na 800 metrów przebrnął Adam Kszczot, finał jutro. Natomiast jeszcze dziś m.in. półfinał biegu na 400 metrów z udziałem Justyny Święty i finał pchnięcia kulą z Pauliną Gubą na czele. cele. Oby nasze zawodniczki osiągały takie rezultaty jak skoczkowie narciarscy. W Lahti odbyły się kwalifikacje przed jutrzejszym konkursem Pucharu Świata. Wygrał, jak na mistrza olimpijskiego przystało, Kamil Stoch, który poszybował 134,5 metra. Drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Niemiec Markus Eisenbichler. W jutrzejszych zawodach zobaczymy jeszcze m.in. Macieja Kota, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego i Stefana Hule. I na koniec siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem w pierwszej rundzie fazy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Rywalem PGS Krybełchatów będzie natomiast włoski zespół Cucibe Lube Civitanova. Były reprezentant Polski Witold Roman nie jest zadowolony z tego, że dwie polskie drużyny zagrają ze sobą. Źle się stało, że musimy rozgrywać trochę bratobójczą walkę. No ale taka jest w tej chwili kolej rzeczy, jaka się wydarzyła i trzeba się z tym zmierzyć. Choć trzymał będę za wszystkich kciuki, to myślę, że w trudnej sytuacji w tym wypadku jest Jastrzębski Węgiel. I na koniec jeszcze jedna wiadomość z parkietu Plus Ligi. Czarni Radom pokonali Warte Zawiercie 3-0. Kolejny sport w trójce o 23:00. Jutro na zmianę słońca i chmury, najwięcej rozpogodzeń na wschodzie, ale tam słabe opady śniegu i najzimniej do minus 10 stopni, w centrum około minus 6, na zachodzie i nad morzem minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza do udziału w 21. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2018. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. O, 7 minut po 21. To jest 1883 wydanie Listy Przebojów Trójki. Czternastka przed nami. Ja, Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ja, Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ja, Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, Dubej,

tobą. Jak Bonnie i Clyde, Anita Lipińska and the Heads i Tomasz Makowiecki. Za tydzień będzie lepiej, miejmy nadzieję, to na 12. A na 11, oj, chyba niespodzianka. Take on me, wersja MTV Unplugged, aha. Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on me, that you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Brawo, brawo, brawo. Take on me, wersja Unplugged, aha. 4 tygodnie na liście z miejsca 13 na 11. I w ogóle nie pomyślałem o tym, że teraz Hela wchodzi. Dopiero Agnieszka mi przypomniała. Hela, dzień dobry. Dzień dobry. Halinko, czy nadal jesteś pod wrażeniem kolegi Mortena? Tak. Czyli ty jesteś taka wierna w uczuciach? To zależy, kto śpiewa. Aha. No bo on naprawdę sobie nieźle radzi, prawda, na tym koncercie. No dobrze, to obiecałem, że to będzie tylko jedno pytanie, które miałem ci zadać, ale jeszcze ci zadam pytanie dodatkowe. Ile marcińskich rogali zjadłaś? Tego pytania miało nie być. Słuchacze przynieśli marcińskie rogale. No przecież to milion kalorii taki jeden, prawda? Może Stelka? A nie, Stelka jest na pudełkach. Zaraz, kto by to? Agnieszka, tak kawałeczek widziałem, tak? No, skarmi się, prawda? Mhm. Ale nie, trzeba mówić. Ale ja mocno mówię, tak głową. Okej, okay, to tytuł, czy znaczy... Ciasteczka całe czy zgniecione? Zgniecione. No i jaki tytuł, czy wykonawca? Deep Purple. No rzeczywiście, surprising. 21 tygodni na liście.

i tam kaloriami się przejmować. Widział ktoś kiedyś w ogóle kalorie? Jak ona wygląda? Słuchaczka napisała. Może rzeczywiście tak jest. Natomiast czasowstrzymywaczem wstrzymaliśmy następnego singla Grety Van Fleet, no bo trzy utwory na liście to może już osłabią te dwa poprzednie, ale może ja się nie znam. 999 Edge of Darkness. Na ósmym Barbara. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Wrońska, nie czekaj, 12 tygodni na liście, ósemka obroniona na siódmym. Drive our ships to new land. Lada moment będzie 50 lat od powstania zespołu i będzie nowy singiel, jeśli można powiedzieć nowy. Immigrant Song, Led Zeppelin na miejscu 7. 6. Feeling bad, I'm feeling

który przyszedł. Wracamy z koncertu Laocze w Włocławku. Było fantastycznie. No właśnie, Laocze bez zmian na miejscu pierwszym. Nieraj. Gratulujemy, dziękujemy. No a ja mówię, że spotkamy się na antenie za 13 godzin z wąsem. Laocze, Nieraj, nasz numer jeden.